Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Okay, velkommen til dig, ja, Lars. Fint. Tak for invitationen her. Skal vi ikke starte med lige at skåle? Jeg kan lige sige, at vi sidder faktisk med et glas øl her, fordi klokken er 17.12 lige nu. Du har givet 8-9 interviews siden klokken halv ni. Siden klokken halv ni i morges. Så skål. Så jeg vil sige, det er tiltrængt. Skål. Det må det være. Åh, det var dejligt. Ja, ikke? Ja. Hvordan har du det egentlig? Jamen altså lige nu, jeg synes, det har været nogle hektiske dage. Både op til udgivelsen i går, men også i går og følge det uden at, ligesom at være aktiv i det. Ja. Og så i dag, hvor jeg har været i gang med interviews her siden tidligere. Hvordan er det at tale om dig og sagen så meget, som du gør sådan dag som dag? Jamen altså, det er okay, men det er også det er ikke sådan, at jeg går rundt og siger, altså har armene op over hovedet og siger, ja, hvor er det dejligt at tale om det. Det er ligesom det er en del af pakken. Mm. Når vi har skrevet en bog, Mette og jeg, som denne her, så er jeg også nødt til, så er jeg også nødt til, at det er være, kan man sige, til rådighed for dem, der gerne vil tale men med mig. Men det er jo ikke kun PR-arbejde, tænker jeg. Der er også noget med, du har jo også en hensigt med at tale, ligesom du havde en hensigt med at skrive bogen. Det er rigtigt. Altså, det er jo, jeg taler jo også hen over nogle af de budskaber, som der også er i bogen, for det er jo ikke kun en, kan man sige, en personlig beretning om en om de sidste 20 år af mit arbejdsliv, eller nogle oplevelser, jeg har haft oppe i Hillerød og Rest. Jeg har også prøvet med mit valg af episoder og begivenheder, og sætte fokus på nogle, efter min opfattelse, altså relevante samfundsmæssige problemstillinger. Og personlige. Og nogle personlige meget personlige ting, må man også sige, ikke? Ja, ja. Du har oplevet. Er du lettet i dag? Ja, det er jeg lettet over, at vi har fået den her bog ud. Ja. Er du lettet også over at komme til ord i sagen? Jamen, jeg har ikke rigtig helt, tror jeg, fundet ud af, hvordan jeg har det. For nu også i virkeligheden at komme lidt tilbage til spørgsmålet, om jeg er lettet. Jo, jeg er lidt lettet af over, at vi er færdige med bogen. Og det har været rart, at vi har fået den ud nu. Mm. Og jeg vil sige, at det har været en voldsom oplevelse, det hele. Ja. Startet med anholdelsen i lufthavnen og sidde i fængsel og sådan noget. Det er jo ikke det, man går kan man sige, og tænker, at man skal gøre som så mange år i tjenestemand og så videre. Men bogen har også været, kan jeg mærke, en god proces i forhold til, altså sådan på det mentale plan, for mig selv. Ja. Derfor er jeg også derfor er glad for det resultat af den bog. Har du været vred? Altså, jeg tror, jeg har været igennem hele registret undervejs. Hvilke register? Jamen altså, jeg har været frustreret, jeg har været ked af det, jeg har været ærgerlig, jeg har været uforstående. Mm. Der har jo været faser, kan man sige, i det. Og som noget af det kan man også læse om i bogen, i forhold til, hvordan det var, og han er sagt at være afskåret fra sin familie og fra sin kæreste og så videre. Og ikke rigtigt, men jeg ikke kunne komme til ord. Ja. Men at være sat ud af spillet på den måde, som man er, når man sidder i fængsel. Det vækker selvfølgelig en masse følelser. Dem har jeg også forsøgt at beskrive så ærligt som muligt. Men jeg er også et sted i dag, hvor at jeg... Altså, jeg er ikke bitter, jeg er ikke vred. Også fordi det kan jeg ikke bruge til noget som helst i forhold til, han har sagt, at komme videre herfra. Så, vi plejer jo, Lars Findsen, når vi har en forfatter i studiet her i Avistid, at spørge om de ikke har lyst til at læse lidt op fra værket. Ja. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Der er, når man når frem, jeg læste din bog meget hurtigt, det er en virkelig, virkelig spændende bog. Det må jeg sige. Det er virkelig en vellykket bog i sin afdæmpede og alligevel meget intense stil. Ja, men tak for det. Og det bliver meget stærkt til sidst. Der er en epilog. Læs lige de første linjer i epilogen. Den må være skrevet for et par uger siden. Ja, det er lige her. Ja, for et øjeblik siden næsten. Jamen, jeg læser op så. Det gør du. Ja. Det har forandret mig at være sigtet for så alvorlige forbrydelser i mere end 9 måneder. Det fylder i perioder dag og nat, og der er stadig mange ting, jeg ikke forstår. I sagen generelt og i PET's efterforskning specifikt. Hvordan har det forandret dig? Jamen, jeg tror, jeg er blevet lidt sådan lidt mere i forhold til, ja, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt, og betydning af nærhed i forhold til min omgivelse, og fordi at den, kan man sige, helt fantastiske støtte, jeg oplevede undervejs her, altså også, at den simpelthen understreget, hvor betydningsfuldt det er at have nogen omkring sig. Mm. Altså familie og nære venner. Mm. Gamle kollegaer, som har været der. Og det har det virkelig altså medvirket til at sætte fokus på i min forståelse af betydningen af de her relationer. Og så er jeg tror også, jeg er blevet mere tyndhudet. Ja, hvordan det? Jamen i forhold til at... eller ikke tyndhudet, det er ikke, om det er det rigtige udtryk. Ej, det er faktisk ikke noget, det er ikke det rigtige udtryk, tror jeg. Men sådan lidt mere... jeg er nok blevet mere følsom. Ja. Altså tyndhud. Tyndhud, ja. Og det kan gå ikke for... men jeg kan faktisk... Altså nu læste jeg det her op, og jeg har jo ikke læst op i den her bog før. På den måde, jeg har selvfølgelig læst mange gange, fordi jeg så ændrer mig og justerer sig. Men nu læser du, og der er nogen, der lytter til det? Ja, og jeg kunne mærke det. Ja. Altså, bliver du ked af det? Ja, sådan lidt. Ja. Har det også forandret dig i forhold til tilliden til det system, du har været en integreret del af i mere end 20 år? Ja, altså jeg har jo virkelig gerne ville, og jeg har jo virkelig i den grad været en del af det her system, i forskellige funktioner igennem mange år. Jeg er jo rundet af Justitsministeriet i 90'erne, og rundet af den kultur, jeg har haft en grundlæggende dyb tro på ordentlighed i den danske centraladministration. Og uden at jeg skal gå, kan man sige, i detaljer med det ud over der, hvor jeg berører det i min bog, så er der så er jeg lidt bekymret, altså, eller er blevet det i de senere år i forhold til, hvordan der er nogle ting, der er kommet til at fungere. Hvad er det, du bekymrer over? Jeg synes, tingene er der er en tilbøjelighed til, at centraladministrationen lukker sig om sig selv. Der er en langt højere grad, end der har været, altså der, eller ikke langt højere, der er, har jeg indsnedet sig sådan en frygtbaseret kultur. Og det kan jeg taler jo stadigvæk med tidligere kollegaer, som fortsat er i centraladministrationen, og der er bare en anden stemning. Hvad er en frygtbaseret kultur? Hvad betyder det? Jamen i forhold til, hvad det kan udløse, hvis det er, at man, hvis man har divergerende synspunkter om håndtering af forskellige sager osv. Og det skal jeg ikke gå dybere ned i her. Jeg kan heller ikke gå dybere ned i det, fordi jeg vil heller ikke... Er det det, der har ramt dig selv? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, det kan være en flerhed af ting, som rammer mig personligt, men altså, det er jo for mit eget, altså for FE-sagens vedkommende, først og fremmest har været lidt ked af. Det er den måde, det har ramt tjenesten og FE. Ja, det kommer vi tilbage til sidst. Det er jo et meget vigtigt spørgsmål. Det vedrører det er det centrale, os alle sammen. Det er det centrale spørgsmål. Ligeså meget dig som mig og alle, der lytter til det her. Lad os prøve at komme lidt ned i nogle af de ting, du nævner her. Det er jo en mærkelig og derfor også fascinerende bog. Det er, som Arne Hardis herinde bemærkede i morges, lidt som sådan en stregtegning, hvor du laver prikkerne. Og så, som læser skal man så forbinde de prikker, og så toner der noget frem. Mm. Det er et meget godt billede på det. Ja, det er. Det er godt. Kan du se det? Ja. For eksempel nævner du ikke, hvad hjemsendelsen handler om overhovedet. Jeg har jo læst bogen, og jeg kan simpelthen ikke se, at du nævner ordet kabelsamarbejde en eneste gang. Er det ikke rigtigt? Det er muligvis... Jeg tror, det er nævnt et sted. Er det rigtigt? Så er jeg og det. Er, ja, der er jo en omtale af den lille turné, som Finn Borg Andersen. Aha, okay. Og den fungerende FE-chef er rundt. Der er jeg selv og andre mediechefer blevet advaret om at bruge ordet kabelsamarbejde. Der refererer jeg, hvad disse mediechefer har berettet om, okay. Blev bragt op af temaer. Men det er nærmest det eneste sted. Det er nærmest sådan et tabu. Altså, kan man overhovedet bruge ordet kabelsamarbejde? Kan du sige det her, kabelsamarbejde? Altså, jeg kan godt sige ordet. Jeg vil ikke relatere det til noget. Hvilket ord kan du sige? Jeg kan godt sige, altså kabelsamarbejde. Jeg kan godt formulere ordet. Men jeg vil ikke relatere det til noget. Kabelsamarbejde med amerikanen. Ja. Fordi det hele handler om. Det er det, hjemsendelsen handler om. Det er det, kritikken fra TET handler om. Det kabelsamarbejde, hvor man var bekymret for, om det ville også blive håndteret rigtigt i forhold til aflytning eller overvågning af danske statsborgere. Det er det, vi skrev om alle sammen. Det er det, det handler om. Hvorfor blev du hjemsendt, som du ser det? Det er jo ikke kun mig, han har sagt, som bliver hjemsendt. Ledelsen i FI. Det er ledelsen i FI, hvorfor bliver hjemsendt. Hvorfor mener du, I blev hjemsendt? Jamen altså, det er vel lidt et mysterium i virkeligheden stadigvæk, i forhold til, hvorfor den beslutning blev truffet. Fordi jeg mener, at den beslutning om at hjemsende FI's ledelse i kombination med udsendelsen af den pressemeddelelse, som tilsynet havde forfattet og fremsendt i udkast, at de to ting til sammen var, altså startede, kan man sige, en lavine af uhensigtsmæssig opmærksomhed omkring tjenesten. Det for mit eget vedkommende forekom det rimelig klart, da vi sad om fredagen, at det ville, altså udsendelse af pressemeddelelsen, som vi modtog i udkast i sig selv, ville risikere at være ødelæggende. At man så ligesom toppede det op med, så i øvrigt så hjemsendte ledelsen. Det var lige at give det et ekstra, give det noget ekstra svung. Så det var til at se for sig, at det ville ikke være godt for Forsvarets Efterretningstjeneste. Ødelæggende, bruger du som udtryk? Ødelæggende, ja. Hvorfor det? Ja, fordi det er egnet til at skabe en mistillid til Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er egnet til at skabe dyb forundring blandt vores internationale samarbejdspartnere om, hvad pokker foregår der præcis i Danmarks efterretningsmiljø. Okay. Og det synes jeg selv, jeg havde prøvet, kan man sige, at advare imod. Og jeg synes, det er rimelig indly åbenbart, at det måtte gå sådan, og det er derfor, jeg i virkeligheden ikke rigtig er i stand til at forklare, hvorfor det gik. Tydeligvis måtte være gået et eller andet helt galt i samtalen, kommunikation mellem jer i ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste, og så det tilsyn, der skal holde øje med, om tingene nu også foregår rigtigt og inden for retssikkerhedens grænser. Hvad er dit eget ansvar for den samtale åbenbart var gået virkelig galt? Det er lidt et andet mysterium for mig i virkeligheden, fordi at vi jo jeg selv og mine nærmeste medarbejdere, som også endte med at blive hjemsendt, jo igennem årene har virkelig bestræbt os på at servicere og gøre det så godt som overhovedet muligt i forhold til tilsynet. Jeg mener selv, at det er en helt afgørende del af vores, kan man sige, den måde, vi har konstrueret os på, at der skal være et tilsyn med efterretningstjenesterne. Det skal tages alvorligt, og de skal have den bedst mulige betjening. Og det havde vi bestræbt os på, og vi havde besvaret, altså jeg vil lige vil sige tonsvis af spørgsmål og afgivet masser af høringssvar osv., så det er i virkeligheden også for mig uforklarligt. Man hørte jo ofte i tiden efter hjemsendelsen, og der er også noget med den måde, Lars Findsen har gået til det. Han har nok været lidt arrogant, ligesom det der tilsyn der, fejret dem lidt af vejen, ikke? Skåret dem lidt af. Ikke? Altså, det må du så også have hørt selv. Jamen, det har jeg også hørt selv. Altså, der må have været et eller andet, altså, det, altså grundlæggende irriterende at skulle kigges over skulderen på den måde af en flok amatører. Har der været en snært af den holdning hos jer? Nej, det har der ikke været en snært af. Og jeg er overbevist om, hvis man spurgte, kan man sige, mine nærmeste medarbejdere nede i tjenesten, og hvordan min tilgang har været til, hvordan vi skulle håndtere tilsynet, så ville de slet ikke kunne genkende sådan et billede. Så ville de sige, at noget af det, jeg gik op i, det var, at tilsynet fik den bedst mulige behandling. Og det er også derfor, derfor blev jeg... For jeg har set, kan man sige, den slags omtaler, og som selvfølgelig også på det personlige plan har irriteret mig, fordi at, jamen, det var jo ikke sådan, vi håndterede tilsynet. Så du kunne ikke have gjort mere for at forhindre, at det var kommet, så at det gik så galt, at kom så langt? Det kan jeg simpelthen ikke se for mig, at vi kunne have... Okay, så skriver du jo til os, og du er blevet spurgt om det her hele dagen. Lad os se, om vi kan tale om det alligevel på en lidt frisk måde. Du skriver jo til os i bogen, at Trine Bramsen, den daværende forsvarsminister, siger, at du har ikke gjort noget galt. Det er hun helt bevidst om, men hun var alligevel nødt til at hjemsende dig, for hun skulle kunne tælle til 90. Hvad lå der, tænkte du på det tidspunkt i den bemærkning? Ja, det er jo så et andet. Nu vi har været rundt om ind til flere mysterier nu, og det er så et yderligere. Hvad tænkte du i lige efter du gik derfra? Hvorfor sagde hun det? Jamen altså, der er jo mit svar. Jeg har jo også mit svar med i bogen på, da hun siger det. hvor jeg siger, men, altså noget retning, jamen Trine, altså du får ikke noget parlamentarisk problem i den her sag. Det her, det er til at, det er håndterbart. Og så gentager hun så sætningen. Og så kommer der, som jeg husker, nu er jeg så stoppet jeg der i bogen, men i et par yderligere udvekslinger, hvor vi sådan ligesom kører i ring. Og jeg så fornemmede jo, at vi kommer ikke meget videre i virkeligheden i denne her dialog. Der er ikke resonans i forhold til, kan man sige. Fordi det der ligesom har ligget i det i løbet af dagen, den omtale, der har været i bogen også, af bogen, ja, det har jo været, at du nok har været, altså at du er blevet politisk offret. Det vil du sikkert sige, det kan du ikke udtale dig om, det ved du ikke noget om. Og så det er helt rigtigt, det er du helt ret i, ja. Men det er vel det, som man som læser må tro, når, det, når du skriver citatet det, på den måde? Ja, men det er ikke hensigten, han har sagt. For mit eget vedkommende, at fremstille det på den måde, eller efterlade det indtryk. Hvis jeg lige skulle komme der lidt i møde, så vil jeg sige, så er det sådan, ikke mig, der er blevet politisk offeret, hvis det er. Så er det, kan man sige, FE's ved og vel. Okay. Hvis det endelig skulle være. Fordi det er FE, der har, kan man sige, først og fremmest også har... Nu startede du med, kan vi fjerne det, hvis... Mener du, at FE's ved og vel er blevet offret politisk? Det kan jeg ikke fuldt ud gennemskue. Okay. Du skriver på et tidspunkt i bogen meget klart, at topembedsmænd sidder yderligt risikabelt. Ja. Man sidder ikke så sikkert i sadlen som alle mulige andre. Og det lærer man vel ret tidligt i en lang karriere på vej op af stigen i embedsapparatet. Du blev for eksempel flyttet som departementschef i Forsvarsministeriet. Det skriver du også, fordi du rager uklar med Peter Christensen, som var forsvarsminister. Ja, jeg bruger jo ikke de udtryk, men jeg fortæller om forløb og så videre. Ja. Og nu sker det så igen her, en ny forsvarsminister. Der er noget, der ikke helt fungerer, og du bliver flyttet, eller her bliver du så suspenderet. Det er vel, altså, så mærkeligt er det vel heller ikke. Nej, det er jeg enig i. Altså, at det, kan, det forekommer. Du siger, det her kunne jeg ikke med den vildeste fantasi at forestille mig. Hvad så det? Nej, at det her, at den sag skulle være anledningen. Fordi at i altså, tilsynssagen var der, kan man sige, efter vores vurdering, og det blev jo bekræftet af den kommission, der blev nedsat, og jeg mener, ikke, der er nogen, der har, kan man sige, som har befattet sig med den sag, der kunne være i tvivl om, at det ville ende sådan. Der var ikke noget at komme efter. Når det så er sagt, så er det jo enhver regerings, kan man sige, prerogativ, der de har ret selv til enhver tid at ville have en ny ledelse. Yes. Herunder i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det var jo en dialog, jeg havde med ministeriet, hvor jeg sagde, at jeg anerkender fuldt ud, at man gerne vil have en ledelse. Men jeg vil foreslå, at vi dekobler det fra tilsynssagen og den kritik, som vi alle sammen ved, der vil komme fra tilsynet. Den må vi håndtere, så skulle vi ikke på den anden side af den. Af håndteringen af den sag, så kan vi, kan man sige, skifte ud i ledelsen i god ro og orden, sådan så vi ikke får skabt en eller etableret en situation. Det er en meget speciel ting at tale om det her. Du nævner også flere gange i bogen, at det kunne man have klaret mere elegant. Det her skulle man have håndteret. Det har været skadeligt, at der har været så meget opmærksomhed. På den anden side siger du også, hele vejen gennem bogen, du går ind for åbenhed, gennemsigtighed i de her spørgsmål. Så der er et paradoks her, vil jeg sige. Fordi altså, er det ikke godt, at vi får et indblik i det? Når der er en kritik fra tilsynet med efterretningstjenester, så skal vi have det at vide. Når der er en sag som det her, så reagerer regeringen. Det er vel ikke meningen, at sådan noget her skal foregå i det skjulte, hvis det er så potentielt alvorligt? Nej, men jeg forstår godt... Der er altså et paradoks her. Ja, jeg forstår i godt... din tilgang til ja, det. Jeg forstår godt paradokset. Sagen i den her, eller her var sådan set bare, at der ikke var noget. At der var tale om et tilsyn, som var gået galt i byen. Og det vidste man. Ikke? Altså, så hvis, og jeg er helt enig i, at, i tilgangen, at hvis der reelt var noget at kritisere, som ikke, man ikke kunne anfægte, fordi der havde de faktisk fat i noget her, så skal man selvfølgelig ikke lægge skjul på det. Så kan der være en måde, så kan der være tale om, at man skal forsøge for tilsynets side at finde nogle formuleringer, som ikke kompromitterer tjenestens operative virksomhed osv., men man skal selvfølgelig ikke lægge låg på en berettiget kritik. Nej. Og sagen var her, at de centrale aktører var klar over, at det, kan man sige, ikke var en berettiget kritik. Efter min vurdering. For det er det rum, du bevæger dig ind i, når du kommer ind som chef for en efterretningstjeneste. Det er et mærkværdigt rum. Det er jo et demokratisk land, der er demokratiske rammer med krav om gennemsigtighed og ansvar. Ja. Og samtidig så kan alt ikke være åbent, tværtimod. Mm. Hvad er det, kan du prøve at beskrive det, hvad er det, man går ind i som chef for FE? Hvad er det, man får ansvaret for? Ja, så man får jo, altså hvis man kan tage det helt grundlæggende, så får man ansvaret for en udenrigsefterretningstjeneste, som kan man sige, indhenter oplysninger eller efterretninger i udlandet, mm. om forhold, som kan have betydning for Danmarks sikkerhed. Ja, men prøv at beskrive det der paradoksale rum, man bevæger sig, man er i. Det er lukket, men åbent. Det kan aldrig blive gennemsigtigt. Det kan aldrig blive helt. Men man har krav på en eller anden form for indsigt. Altså, det er et paradoks. Det er et paradoks. Det er en vanskelig balance at finde det her, ikke? Og samtidig at varetage de her grundlæggende hensyn til tjenesten, og så samtidig have en så åben profil som muligt. Eller det er i hvert fald, efter min vurdering og opfattelse, eller mit værdisæt, der mener, det er vigtigt, at man også som efterretningstjeneste ikke er, kan man sige, lukker sig som en Præcis. Stat i staten, ja. Men også formår, kan man sige, at være kommunikerende, være i dialog med det omgivende samfund. Og her er vi jo så faktisk ved kernen af den her sag her. Du er jo tiltalt for at have lækket oplysninger efter paragraf 109. Det er en alvorlig tiltale. Den handler om videregivelse af statshemmeligheder i virkeligheden. Ja, det er sådan den lidt populære. Det er det. Den har en noget snævere afgrænsning. Det er klart. Vi er jo et populært medie det er på det. Den måde. Ja. Sådan, du ved. Har du røbet statshemmeligheder? Nej, jeg har ikke på noget tidspunkt. Overfor journalister? Nej, røbet statshemmeligheder. Har du røbet fortrolige oplysninger overfor journalister? Jeg har heller ikke røbet fortrolige oplysninger. Du har ikke engang røbet fortrolige oplysninger overfor journalister, siger du? Altså i lukkede samtaler? Nej, jeg vil da ikke udelukke, at jeg over tid, jeg har været i statens tjeneste i 30 år, jeg har håndteret masser af sager og kriser, og herunder også håndteret journalister undervejs. Så, men i det her sagskompleks, vi taler om her, der er det, som jeg også har udtalt tidligere, at der har jeg grøbet statshemmeligheder. For vi skal godt tale om det, så, fordi vi ved jo en del om den tiltale der. Vi ved, at du er tiltalt for at have videregivet oplysninger, at du ikke skulle have videregivet hemmelige, fortrolige statshemmeligheder overfor nogle af dine nærmeste, din mor, din bror. Din kæreste, men også to journalister. Vi ved endda, for det har han selv sagt, hvem den ene er, det er han stadig Nielsen over fra Politikken. Ja, det har jeg jo hørt, han har sagt. Ja, det har jeg også hørt, han har sagt. Har du over for to journalister talt om fortrolige oplysninger, der har at gøre med det her kompleks, der vedrører din hjemsendelse? Ja, altså, jeg har, som jeg også har udtalt tidligere i forhold til sagen her, når jeg er blevet bedt om at forholde mig, eller når jeg selv har valgt at forholde mig til det, altså første gang, jeg gjorde det, var jo allerede der under en fængslingsforlængelse, hvor jeg også vendte mig om og sagde noget til pressen. Du sagde, det er en vanvittig sag. Ja, ja. Og så har jeg efterfølgende, efter jeg kom ud i forbindelse med en af de udtalelser, jeg kom med, også sagt, at jeg har ikke røbet statshemmeligheder. Jeg har også sagt, at jeg også efter hjemsendelsen opretholdt kontakt til, kan man sige, til det netværk, jeg har i pressen, har bygget gennem mange år og har brugt i mange forskellige sammenhænge. Hvad betyder det, at du har gået og talt med journalister, mens du var hjemsendt? Ja. Det er det, der ligger i den sætning. Og hvad det nærmere indhold, kan man sige, af de samtaler har været, noget af det har måske været om smagen godt, eller hvordan men, det nu men, kan prøv have se, været. Må jeg så det, ikke sige noget her? Ja. Fordi ellers kommer vi jo aldrig nogensinde hjem. Og det handler, altså, den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har sagt, hvad det handler om. Så jeg går ud fra, at du har talt med de her to journalister, og så har du sagt til dem, at den her hjemsendelse, kernen i den, er det her kabelsamarbejde. Og det kabelsamarbejde, det er foregået sådan og sådan, og så har I talt om din holdning til det, nemlig at derfor er hjemsendelsen fuldstændig hen i vejret. For det har været noget, alle forsvarsministre har kendt til. Det er noget, regeringerne har kendt til. Det kommer ikke til at komme bag på tilsynet for efterretningstjenesterne. Alle, der har arbejdet med det, har kendt til det kabelsamarbejde. Og derved har du bekræftet eksistensen af et tophemmeligt samarbejde. Og det er det, du er tiltalt for. Det er vel sådan, det forholder sig. Nej, jeg kommer i stor, Martin, jeg forstår godt, at det er bare for at gøre vores lytter opmærksom på, hvad det er op, klar, jeg forstår det udmærket og så videre. Så, men jeg kommer jo ikke til at, jeg har jo også afskåret, for der har jo været en høj grad af lukkethed omkring den her sag fra myndighedernes side, at man har gjort, hvad man kunne, indimellem nærmest krampagtigt for at lægge låg på den her sag her. med advokat Lars Kjeldsen og David Nøske Wulf og jeg selv, har fra starten sagt, at vi gerne vil have fuld åbenhed om, hvad det her i realiteten handler om. Det er ikke den situation, vi står i nu. Mm. Hvorfor vil du gerne have fuld åbenhed om? Ja, fordi så kan man se, hvad det er, og hermed under også se, hvad det er. Ikke? Ja. Så det er efter vores vurdering, når jeg siger vores, så er det min og min advokaters vurdering, i vores interesse, at der kommer fuld åbenhed om det her. Men det er ikke situationen. Og så længe det ikke er situationen, så kan jeg ikke gå ind i at bare antydningsvis kommentere på, hvad tiltalen måtte dreje sig om. Yes. Hvis nu nogen andre i myndighederne, ansvarlige myndigheder omkring dig, har ment, at det, du har sagt, er skadeligt, er at videregive statshemmeligheder eller fortrolige oplysninger, så er det vel helt rimeligt, at de går videre med en sag, hvor man undersøger dig og tiltaler dig og forsøger at straffe dig for det. Hvis de mener, at det er, forholder sig sådan, at det er faktisk forbudt, det du har gjort. Ja, altså det skal ikke være mig, der skal sidde og vurdere, om de har en rimelig eller ikke urimelig, kan man sige, måde at håndtere tingene på og handle osv. Og nu, når du siger personer omkring, eller myndigheder omkring mig, hvem mener jeg så? Ja, hvem mener du så? Fordi så kommer vi... Ja, så kan det være, det kan blive en lille smule mere konkret. Ja, ikke? Du skriver i starten af bogen, at du havde et forvarsel om, at nogen ville fjerne dig på et tidspunkt, eller var ude efter dig, tror du skriver. Hvad var det for et forvarsel? Jamen, det er forskellige samtaler, jeg havde hen over foråret, 2020. Ja. Kan man komme det lidt nærmere? Jeg vil ikke komme det nærmere. Du havde en konkret fornemmelse af, at der var nogen højere op der? Ja, ja. Og jeg havde også havde noget at have det i kraft af en række samtaler, jeg førte derhen over foråret og sommeren 2020. Hvorfor nævner du det egentlig i bogen? Hvorfor skriver du det? Jamen, det er med måske også til, at det er jo ikke en fuld og endelig, kan man sige, til fuld og endelig afregning, for nu også allerede, det er også derfor, du spørger selvfølgelig. Og jeg går ikke videre her, inden jeg er gået i bogen. Men det er også taget med for at måske bibringe læseren en forståelse af, at der er andet og mere måske i den her sag, end det, der umiddelbart ser ud til at være. Ja. Og jeg siger ikke, det kan være, at det er det eneste afgørende hensyn. Der kan være andre dynamikker, der kan have spillet ind, konvergerende interesser, jeg ved ikke hvad. Men det er i hvert fald et element, som det ikke kan udelukkes, kan have haft en indflydelse på den måde, som regeringen ender med at håndtere sagen på. Du nævner jo Barbara Bertelsen flere gange i løbet af bogen. Når man læser den, så bladrer man, gud, der er hun igen, og man bliver helt fascineret af det, for det bliver meget intens. Det er jo konflikter tydeligvis. Hvad er grunden til det? Jamen, det er jo fordi, at nogle af de episoder, jeg kan man sige, har valgt at tage med i bogen, og har taget med, fordi jeg synes, de er egnet til at illustrere nogle ting omkring også, hvordan tingene kan foregå på Slotsholm. Hvilke ting? I centraladministrationen. Hvilke ting? Dynamikken, samspillet mellem centrale embedsmænd. Ja. Og der kommer man ikke udenom, at hun jo også med de funktioner, hun har haft, har en central aktør. Ja. Først som departementschef i Justitsministeriet, der hun ligesom kommer tilbage i en central position, og så som departementschef i Statsministeriet. Ja. Og der er det jo ikke unaturligt, når man så beskriver, kan man sige, nogle arbejdsmæssige episoder, som kan være illustrative for, hvordan tingene foregår på Slotsholmen i dag, at man også omtaler de centrale aktører, og hun er en af dem. Hvis jeg nu beskriver, det bliver sådan en meget neutral fremstilling af det, så det er jo ikke hvem som helst, der kunne have været en del af den beskrivelse. Det tjener jo et formål, at hun optræder i bogen tydeligvis. Det er den stregtegning, der vi talte om før, ikke? Og man forbinder stregerne, og så toner Barbara Bertelsen frem som en hovedperson, måske endda en skyldig hovedperson. Hvis jeg nu siger, at jeg læser bogen, og jeg får en klar fornemmelse af, at I har et ret dårligt forhold, er det så helt galt afmarcheret? Nej, altså jeg beskriver nogle episoder, vi har haft, og jeg har jo... Synes jeg undervejs i min karriere på Slotsholmen haft et rigtig godt forhold til rigtig mange mennesker. Og her så et par episoder, der stikker lidt ud i forhold til, hvordan jeg mener også tingene, bør fungere sådan på det relationelle plan. Må jeg så prøve at spørge på en anden måde? Hvis vi ser bort fra din egen sag, hvis nu tager en sag, hvor en spionchef skulle fjernes, suspenderes, måske derefter ligefrem overvåges, sigtes eller tiltales. Hvilken rolle i beslutningen, den konkrete beslutning om at gøre alt det ved en siddende spionchef, med det du kender til den måde, sådan noget foregår på, hvilken rolle spiller så statsministeriets departementschef i de beslutninger? Jamen, hvornår altså, optræder departementschef? Ja, hvis nu, han er sagt... Helt ignorerer. Ja, helt ignorerer den konkrete sag og min, min sag. Jamen, så vil, kan man sige, den, der bestrider den funktion, spille en central rolle. Hvilken? En central rolle, i og med, at du i forhold til hjemsendelse af det meste af ledelsen af en udenrigs- efterretningstjeneste, det er jo ikke en beslutning, nej, som træffes af en, kan man jo lige ved at sige, en forsvarsminister, en ressortminister. Det er en regeringsbeslutning. Ja. Og også når det handler om at beslutte overvågning? En beslutning om at indlede en efterforskning, eller bare at indlede en undersøgelse, måske også før man når til en egentlig efterforskning, bare en undersøgelse af en hjemsendt FE-chef, vil også alt andet lige, i hvert fald i mit univers, og med den erfaring, jeg har, og hvad jeg har set i de sidste 20 år, det er også en beslutning, der træffes. Helt frem til tiltalen? Ja, det vil det være. Ja. Det er jo en justitsministeriel beslutning at træffe beslutning om tiltalespørgsmålet, og det vil heller ikke være en justitsminister, der er, kan man sige, enhændigt træffer en sådan beslutning. Departementschefen i statsministeriet vil være til stede i det rum, hvor den beslutning træffes. Ja, i det omfang, at der er tale om, at der skal holdes møde om det, eller holdes et møde om det, så vil det være helt bizart, hvis vedkommende ikke var til stede. Og ikke bare som en orientering? Ikke bare som en orientering af statsministerens departementschef eller statsministeren? Det er ikke bare, vi har tænkt os at gøre det, nu ved I det, ud farvel igen? Ja, men så, der findes jo ikke orienteringer. I den forstand, at man siger, tak for orienteringen. Altså, det vil sige, når man bliver orienteret om noget, så har du jo også et ansvar. Så har du de facto også, hvis du har, kan man sige, rangeret højere, truffet beslutningen, i og med, fordi du havde muligheden for så at sige, at det er måske ikke nogen god idé. Den mulighed vil statsministeren og departementschefen have. Ja, bestemt. Det skal de kunne. Ja, skal de, ja. Så Lars Findsen, hvis man siger, at hvis man som departementschef eller statsminister var gået ind og havde sagt til anklagemyndighederne her, PET-chefen, der var kommet ind ad døren med orienteringen, og sagt, stop det der. Ja. Hvis man antyder, jamen så havde det jo været en bananrepublik. Ja. Det vil vi da aldrig gøre. Så er det forkert. Så er det forkert. Ja, så bestemt, er det forkert. Helt klart. Helt bestemt. Ja, man har et ansvar for i en sådan situation at foretage en bredere vurdering. Det er jo sådan, at det er jo derfor, at justitsministeren er tillagt den her korrespondance. Eller undskyld, kompetence til at træffe beslutning i tiltalespørgsmålet. Og det skal han ved enhver justitsminister som en helt naturlig ting, selvfølgelig drøfte. Så hvis Barbara Bertelsen og statsminister Mette Frederiksen ville have ønsket at stoppe en proces, der handlede om at overvåge dig, sigte dig og tiltale dig, så havde de kunne gøre det? Ja, bestemt. Okay. Og der er jo også, altså, og det er jo, og det er fordi, at man har lagt kompetence tiltalespørgsmålet op, kan man sige, på regeringsniveau. Og de har kunnet gøre det, uden at gøre os til en bananrepublik. Ja. Altså virkeligheden er det altså opgave at foretage en bredere overvejelse om der måtte være modstridende hensyn, som talte for noget andet. Men der er jo igen det der med, hvis man nu er hardcore demokrat og forkæmper for retssikkerhed, så vil man sige, det skal da ud, det her. Hvorfor skulle det her afhandles på en småhemmelig måde, der tager hensyn til alle mulige grumsede, skjulte affærer? Hvad skulle det være for hensyn? Jamen, så er det fordi, at man tillægger hensynet til Danmarks, kan man sige, ry og rygte, og Danmarks efterretningstjeneste, og gør det til en smågrumset affære. Okay. For det er jo lige præcis det hensyn, som justitsministeren i en sådan situation, og de ministre, han måtte drøfte sagen med, skal tillægge, eller skal inddrage i sin vurdering af, hvad der er det rigtige. Og det er ikke smågrumset hensyn, det er et helt legitimt hensyn. Det er et hensyn, som er forudsat at skulle inddrages i en sådan situation. Lars Findsen, du er god til at læse op. Vi fik sådan en lille bid før. Skal vi ikke tage en længere bid? Og der har jeg havde ikke øvet mig. Nej, men det må jeg sige, det var flot. Klaret. skal passe og, på, nu går det helt galt. Og det her, ja, det er jo ikke en aflytning, det er helt åbent. Folk sidder faktisk, skal du vide, og lytter til dig her. Mm. Det er ikke hemmeligt. Og jeg er klar over, at de lytter. Det her, det i modsætning til. Netop, og det er det, det her handler om. Prøv at læse den passage, hvor du beskriver, hvordan det var, da du sad og gennemgik nogle af de aflytningsrapporter, du fik præsenteret efter din anholdelse. Ja. Ja, tak. Har man været under overvågning i mere end et år, vil der være bunkevis af udskrifter fra samtaler, som dokumenterer ens families hverdagsliv. Aflytninger kan være skrevet i resuméform eller med små regibemærkninger, som de griner, eller sønnen kommer hjem fra skole, siger hej og går om på. Andre situationer vil være præcist og detaljeret refereret. Ord for ord genoplever jeg, hvad min kæreste og jeg har foretaget os. Der følger også GPS-sporing af biler og adskillige fotografier af mig og folk, jeg har været sammen med, mens jeg er blevet skygget. Der er referater fra samtaler med gode venner på en restaurant en fredag aften ude i byen, observationer for overvågning af socialt samvær med nære kollegaer og rapporter fra adskillige hemmelige ransagninger undervejs. I rapporterne er der kommentarer om, hvordan der så ud i vores hus dagen efter min ældste datters studentergilde for 90 unge. For fanden, hvor har de brugt mange af PET's ressourcer på det her cirkus. Det føles så intimiderende, at jeg flere gange ikke kan holde ud at læse videre og må holde en lang pause. Sådan var det. Og ja, sidde og læse. Ja, sådan var det. Prøv lige at fortælle mere om den følelse af intimidering. Jamen, det er en følelse af, at man, altså, at man ikke har været alene på noget tidspunkt, eller været alene med sin nærmeste på noget tidspunkt, men at der konstant har været en tredje part til stede i rummet eller i lokalet. Og det var ikke kun i vores hus, men altså også i sommerhuset. Mm. Og det er en ting af en selv og så videre, men jeg har jo kunnet sidde og læse udskrifter af samtaler med nære venner, og hvad de har sagt, og hvad vi har drøftet og ikke drøftet. Hvad gør det ved dig? Jamen altså, ja, det har været sådan en ked af det. Følelse. Ja. Når jeg læste, og som jeg også lige læste op her, altså, ja, jeg har simpelthen måttet gå fra det, ikke? Fordi det er voldsomt? Ja, jeg synes, det har været, ja, det er voldsomt. Men der er jo noget pudsigt ved, at en spionchef synes, det er voldsomt at blive udsat for enig. Den behandling. Som ja, du... helt. Og den her refleksion har jeg selvfølgelig også haft i forhold til, for jeg har jo selv som PT-chef ja. Været med til også at iværksætte aflytning og så videre. Og der har selvfølgelig... så har det været en terrorsag, ja. Eller den slags ting og sager, hvor man selvfølgelig, ja. Eller hvor jeg med mit eget, kan man sige, i min egen vurdering, hvor vi har været et andet sted på lystavlen, ikke? Men jeg tror, de kan da meget vel, hvis de havde var blevet konfronteret med det samme, have haft den samme oplevelse. Ja. Så det vil jeg slet ikke underkende. At, men jeg kan bare fortælle, hvordan jeg har... Er det magtesløshed? Ja, over for noget, der er sket, og jo ikke også over varigheden i virkeligheden, ikke? Og jeg skriver et andet sted, hvordan jeg også kan i tiden efter, jeg kom fra Hillerød, jo ikke kunne være sikker på, at det fortsatte, fordi at jeg følte mig rimelig overbevist om, at man er så godt og grundigt over, at jeg var kommet på fri fod, ikke? Ja. Du skriver også... i det der efterår, det er altså dit efterskrift, at du er, altså det, der har påvirket dig mest, er den måde, din kæreste og dine børn har været trukket igennem det her. Hvad er de har været udsat for? Ja, altså det, jeg skriver i bogen her for min kæreste vedkommende, det er blandt andet, altså dels er hun jo, i det omfang, vi har været sammen, så har hun jo også været genstand for aflytninger. Så jeg har jo også kunne sidde og læse udskrifter af vores samtaler, også vores mest intime samtaler, eller hvis vi har været haft skænderier, eller hvad det nu kan have været undervejs, som man jo har i et hvert forhold. Og det er selvfølgelig også, altså det er voldsomt, synes jeg, at sidde og læse tilbage i, for man kommer jo altid videre, hvis man i et forhold, og så man ligesom får smasket det op i hovedet efterfølgende. Og så fik hun så sin lejlighed renset 2 måneder efter, jeg var blevet anholdt. Hvis det var, man havde vurderet, at der var noget, så kunne det være, at man ud fra sådan almindelig politifaglig kan man sige, arbejdsmetoder skulle have foretaget den rensning med det samme. Så det blev opfattet simpelthen som et forsøg, altså også intimidering, og det var dagen før en fængslingsforlængelse. Altså, der har været forsøg på myndighederne på at intimidere jer? Ja. Det er det, du siger? Ja, det var helt klart min oplevelse. Også dine børn? også mine børn. Hvordan? Ja, og det vil jeg faktisk ikke gå så meget ned i, men blandt andet under ransag, altså da jeg blev anholdt, der medtog man jo altså også deres telefoner, aflagt telefoner, og de er også blevet gennemgået, og man har siddet og gennemgået mine børns private korrespondancer med deres venner og bekendte, og som, altså det er teenagebørn, ja. Og som man godt kan se for sig, de har også deres private... Det er jo myndighedernes hårde hånd, du ser her, ja. Du selv har fået at mærke, ja, det må man virkelig sige, ikke? Ja. Fordi det må man sige. Ja. Du har prøvet noget, som sjældent sker for et menneske som dig med den baggrund, det er rigtigt, du har. Det er rigtigt. Og jeg er helt slet ikke blind for, at det er ikke fordi, jeg skal have særbehandling og så videre. Så, men jeg prøver også bare at beskrive, hvordan oplevelsen er med det. Og det er selvfølgelig også en situation, hvor jeg mener, at jeg ikke har røbet statslige midler, hvor der ikke er noget at komme efter, og der kan have været inddraget andre hensyn og så videre. Og det tror jeg faktisk er med til, at det føles ekstra intimiderende. Lars Findsen, til sidst helt kort. Det har skadet efterretningstjenesten, sagde du først i vores samtale her. Ja. Hvordan? Altså, jeg tror sådan set, både det har skadet tjenesten på det indre og på det ydre plan. Altså, jeg har stadigvæk en fornemmelse af, hvordan tingene, kan man sige, afspiller sig indimellem i FE's indre liv. Og det er mit klare indtryk, at det har skadet FE på de indre linjer i forhold til det operative drive, i forhold til, at der er en meget højere grad utryghed i tjenesten, end der var tidligere. Og det er ikke godt. På de ydre linjer? På de ydre linjer. Der er det min faglige vurdering, efter at have været i det her rigtig, rigtig mange år, at det kan kun have skadet vores anseelse blandt partnere i udlandet. Jeg har selv været med til at vurdere andre tjenester, og betydningen, kan man sige, at ting, der er sket der, altså betydningen i forhold til vores relation til dem osv. Hvad de sidder og tænker derovre? Jeg tror, de tænker, altså, hvad pokker er det, der foregår i Danmark? Og jeg tror i virkeligheden, og nu taler vi lidt om, hvordan det kan have skadet FE. Jeg er bange for i virkeligheden, at det også har skadet PT det her. Mm. Og i hvert fald vil jeg tro, at det også har skadet, kan man sige, den brede altså befolkningstillid herhjemme til PT. Nogle af de ting, vi har set folde ud i den her sag her. Og det er rigtig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, for jeg har stadigvæk en del af mit hjerte i PET også, ligesom jeg har en rigtig stor del af mit hjerte i FE. Mm. Og så det er om mig på det danske efterretningsmiljøs vegne, det her. Tusind tak, fordi du var med her. Ja. Lars Findsen. Nu er det weekend. Nu er det sgu weekend. Det har du fortjent. Ja, tak skal du have. Ja, tak for invitationen. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.